miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek walczy w finale tenisowego turnieju w Madrycie o zaciętym meczu za chwilę w sporcie. Prezydent Andrzej Duda zaprosił Karola III do odwiedzenia Polski, poinformował minister Marcin Przydacz. Parada polskości przeszła ulicami Wilna. Jesteśmy dumni, że my jesteśmy Polakami na Litwie i pokazujemy Litwinom, że my jesteśmy i będziemy. Przy okazji udziału w koronacji Karola III prezydent Andrzej Duda zaprosił monarchę do odwiedzenia Polski i mamy nadzieję, że do takiej wizyty dojdzie, powiedział w Londynie prezydencki minister Marcin Przydacz. Para prezydencka zakończyła swoją dwudniową wizytę w stolicy Wielkiej Brytanii. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej powiedział, że prezydent Andrzej Duda odbył w Londynie szereg rozmów z przywódcami państw zaproszonych na koronację, między innymi z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem. Rozmawiał z szeregiem prezydentów i z Europy, i z innych państw. Mamy tutaj nadzieję, że także i te rozmowy przyniosą dalszą intensyfikację relacji z poszczególnymi państwami. Równolegle pan prezydent także wystosował list gratulacyjny do króla Karola III z uwagi na to dzisiejsze wydarzenie, w którym zawarte zostało także i zaproszenie dla króla Karola III do odwiedzenia Polski już w tej nowej roli. Polska para prezydencka wzięła udział w mszy koronacyjnej i głównej ceremonii w opactwie westminsterskim. Podczas mszy zabrzmiał utwór brytyjsko-polskiej kompozytorki. Roxana Panufnik została poproszona przez Karola III, by napisać Sanctus. Rozmawiała o tym utworze z naszym korespondentem w Londynie, Adamem Dąbrowskim. Ten utwór usłyszeć miały miliony ludzi. Zdawałam sobie sprawę, że to powinna być najlepsza muzyka, jaką napiszę. To tylko 2 minuty, ale to po prostu musiały być najlepsze 2 minuty. No, Roxana Panufnik była jedną z 12 wybranych do tego kompozytorów. W gronie tym znalazł się m.in. Andrew Lloyd Webber, legendarny twórca musicali. Głównymi ulicami Wilna przeszła wielotysięczna parada polskości. Nasi rodacy z Litwy uczcili w ten sposób Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz święto Konstytucji 3 maja. Jesteśmy tutaj mniejszością polską i cieszymy się, że właśnie w dzisiejszych czasach mamy okazję wyjść na ulicę swojego państwa i właśnie manifestować tę polskość. Także cieszymy się, że mamy taką możliwość i na pewno musimy z niej skorzystać. Jest to nasze wspólne święto. Jestem ubrana w łowicki strój. No trochę zaszczyt jakiś, że mogę tak wyglądać. Po prostu jakoś czuję się tak koło swoich teraz. Po raz kolejny to przepiękne w moim pojęciu i bardzo potrzebne dla nas wszystkich impreza, ukazujące jednoznacznie, że jest nas tutaj sporo i jak jesteśmy obok siebie, to stanowimy naprawdę wielką siłę. Jesteśmy dumni, że my jesteśmy Polakami na Litwie i pokazujemy Litwinom, że my jesteśmy i będziemy. Polacy są największą mniejszością na Litwie. Według danych ostatniego spisu powszechnego to 6,5% litewskiego społeczeństwa. Szef niemieckiej CSU Markus Söder został wybrany na jej głównego kandydata w październikowych wyborach landowych w Bawarii. Na zjeździe partyjnym w Norymberdze mocno skrytykował politykę rządu federalnego. Przed środowym spotkaniem kanclerza Olafa Scholza z premierami landów zażądał wzmożenia walki z nielegalną migracją i zaostrzenia ochrony granic. Markusa Södera poparło 700 delegatów, czyli wszystkie osoby uprawnione do głosowania. Na konwencji CSU lider bawarskich chadeków nie szczędził krytycznych słów pod adresem rządu Olafa Scholza. Stwierdził, że zieloni uporczywie realizują ideologiczne cele, bez dbałości o interesy obywateli. Premier Bawarii odniósł się także do zarzutów ciążących na osobach z otoczenia wicekanclerza Roberta Habecka. Cała dynastia urządziła się w resorcie gospodarki. Wujek, siostra, szwagier, a nawet świadkowie ślubni. Czuję się, jakbym był dziś w Londynie. Tyle tylko, że to nic innego jak zielona korupcja. Przewodniczący CSU ocenił, że system wyrównania finansowego, który reguluje podział przychodów między landami, jest wysoce niesprawiedliwy. Głównym płatnikiem pozostaje Bawaria, która ponosi ponad połowę kosztów na rzecz słabszych krajów związkowych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnymi opadami deszczu w województwie lubelskim. Obowiązuje alert 1 stopnia. opady, o których ostrzegamy, będą trwały w nocy i zakończą się jutro około południa. Najsilniejsze opady będą występowały właśnie w nocy i może spaść około 25 mm. Mówi Małgorzata Tomczuk z INGW. Jutro synoptycy także prognozują duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu na Lubelszczyźnie. Więcej o pogodzie po sporcie. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Ależ zacięty mecz w Madrycie. Iga Świątek gra z Ariną Sabalienką. No i Iga w niezłych opałach. W tej chwili Arina Sabalienka serwuje na mecz. To już bodaj czwarty matchball, no ale cały czas Iga odpiera ataki, no i tym razem również wyrównanie. Pierwszy set dla Białorusinki 6-3, w drugim Polka górą 6-3. No a teraz mamy sytuację 5-3, no i cały czas napór bardzo silnej zawodniczki. Nagroda główna w Madrycie to 1 100 000 euro. Na pocieszenie finalistka odbierze czek na 580 000 euro. Gra Ekstraklasa, trwa 31. kolejka w Gdańsku. Przedostatnia w tabeli Lechia podejmuje Zagłębie Lubin, które plasuje się na 15. miejscu w tabeli, więc tuż nad strefą spadkową. Wynik do przerwy 1-1 po golach Jarosława Kubickiego i Bartosza Kopacza. We wcześniejszych meczach Piast Gliwice wygrał na wyjeździe do Radomia z Radomiakiem 1-0. Jedyną bramkę zdobył Michał Chrapek. Lech Poznań pewnie pokonał Krakowie. Strzelali Krzysztof Walde, Filip Marchwiński i Michał Skóraś. Wszystkie gole padły jeszcze w pierwszej połowie. A teraz czarny sport i memoriał mistrza świata sprzed 50 lat Jerzego Szczakiela, czyli turniej o złoty kask w Opolu. Zwycięzcą Maciej Janowski ze Sparty Wrocław przed Bartoszem Zmarzlikiem, Piotrem Pawlickim z Motoru Lublin. Za nami drugie mecze finałów Plus Ligi. Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie wykorzystała atutu własnej hali i po raz drugi w serii uległa Jastrzębskiemu Węglowi, tym razem 1-3. MVP spotkania został Tomasz Fornal. Pierwsze mecze w naszym wykonaniu bardzo dobre. Gdzieś tam udało nam się w jakiś sposób wykluczyć poszczególnych zawodników w drużynie z Kędzierzyna. My się na pewno cieszymy, ale to jeszcze nie jest koniec. Trzeba jeszcze jeden mecz wygrać, a to jest jeszcze daleka droga. Mecz numer 3 w środę. No i informacja niepomyślna z Madrytu. W tej chwili Iga składa gratulacje zwycięzczyni madryckiego turnieju Arynie Sabalience. Polka przegrała w trzech setach 3-6, 6-3 i 6-3. Toczy się bój, jeszcze wracając do siatkówki, o brązowe medale. Resowia wyrównała stan rywalizacji na 1-1. Dziś na wyjeździe do Zawiercia pokonała Wartę 3-1. Ruszyły play-offy w Ekstraklasie koszykarzy. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Legia Warszawa pokonała spójnie Stargard 84-77. W drugiej parze Śląsk Wrocław wygrał z Treflem Sopot 80-73. Przypomnę, rywalizacja w ćwierćfinałach toczy się do trzech zwycięstw. A na parkietach do gry w Szczypiorniaka Orlen Wisła Płock wciąż bez porażki ligowej w tym sezonie. W przedostatniej 25. kolejce odprawiła z kwitkiem Arget KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 32-26. I na koniec jeszcze największy sukces trenerski Macieja Skorży, którego drużyna Urała Red Diamonds, to jest japońska liga, wygrała w finale azjatyckiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu pokonała saudyjski Al-Hilal 1-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy minus 1 stopień na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum, do 10 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tylko na północy kraju bez opadów, silniejszy deszcz na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. W niedzielę najcieplej będzie na Pomorzu. Tam termometry pokażą 17 stopni. Najzimniej na południowym wschodzie, gdzie temperatura maksymalna może nie przekroczyć 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Intrygujące teksty i mocne brzmienie. To były ich znaki firmowe. Kilka lat temu promowali metalowe ballady z najnowszej wówczas płyty, wykonując je na żywo w Trójce. Zespół Koma w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę, kilka minut po 19. Zapis wideo będzie dostępny na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?

Program Trzeci Polskiego Radia. Climbing up on South Street Hill, powiedzieć, że już odliczamy dni do przyjazdu Petera Gabriela do naszego kraju, tym bardziej, że no, dostąpiliśmy naprawdę sporego zaszczytu. Jego trasa koncertowa rozpocznie się 18 maja. Właśnie w naszym kraju przyjedzie i da koncert w Krakowie w ramach promocji swojej najnowszej płyty I.O. 21 minut po 21. To jest Departament Rytmu w Trójce. W tym tygodniu rocznica urodzin bardzo barwnej postaci. Mam na myśli Jamesa Browna. Można byłoby mnożyć anegdoty i ciekawostki związane z tą postacią. O, na przykład taka, że w 1988 roku wymierzono mu karę 26 miesięcy więzienia za ucieczkę przed policyjnym patrolem. James Brown, drodzy Państwo.

Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i Departamentu Rytmu, który trwać będzie do północy. Ja już wspominałem o tym, że w tym tygodniu kalendarz muzyczny podpowiada rocznicę wydania kilku ciekawych płyt. O jednej z nich już mówiłem, to The Cure i Disintegration z roku 1989. Teraz inna płyta i zdecydowanie inny gatunek muzyki. Ta płyta wychodzi 4 lata później, 3 maja 1993 roku. Szósty album grupy New Order zatytułowany Republic. To z tego albumu postanowiłem, czyli równo 30 lat minęło od kiedy ten album się ukazuje. Z tej muzyki, która została zawarta na tym albumie do Departamentu Rytmu, mnie pasuje najbardziej World Price of Love. Trzeci Polskiego Radia. I Feel Love, Donna Summer. No, trzeba przyznać, że ten utwór w ogóle się nie starzeje. W momencie, kiedy był po raz pierwszy światu pokazany, to zdecydowanie wyprzedzał swoją epokę, jeśli chodzi o brzmienie. Za 14 minut będzie godzina 22, to jest Departament Rytmu w Trójce. I pomyślałem sobie, że akurat ten utwór Donny Summer to będzie dobre wprowadzenie do tego, czego posłuchamy teraz, bo to też będzie brzmienie elektroniczne, a to za sprawą urodzin, które świętuje w tym tygodniu jegomość słynący z charakterystycznego beretu, który nosił Bogdan Gajkowski, pseudonim Kapitan Nemo. No to zanurzamy się. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 5 minut 22 to Trójka i Departament Rytmu. To jeszcze przed 22 zdążymy zagrać Państwu jedną piosenkę, a to będzie ciekawa postać, bo to jest amerykańska aktorka filmowa i piosenkarka pochodzenia polskiego ze strony matki i włoskiego ze strony ojca, Pia Alfreda Schipani, znana jako Pia Zadora. Wiele filmów, w których zagrała, wiele piosenek, które zaśpiewała, a my i tak pamiętamy ją z duetu z Jermainem Jacksonem. Autopromocja. To nie jest zwyczajna opowieść o spotkaniu po latach dwóch braci, bo pojawia się jeszcze ktoś trzeci. Kto ty w ogóle jesteś? Czy my się w ogóle znamy? I tu uderzasz w sedno problemu. Krzysztof Bizio. Braci Grimm, 27/14. Zagadkę stanowi też tytułowe miejsce akcji. Występują Oskar Hamerski, Michał Sitarski oraz Łukasz Lewandowski. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy